राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री श्याम सुंदर जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तिथि या विक्रम संवत 2003 पंत अनुसार 27 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। किसी सज्जन ने एक प्रश्न पूछा है, उनका तात्पर्य है कि आप धन की निंदा करते हैं पर धन बिना काम नहीं चलता है, ये कैसे हम उस बात को माने। सांसारिक काम में तो ये बैठली बात जो आप कही हुई, आपका कहना है कि अन्याय कम पैसा मत लो, तुम दुरुपयोग नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, पर बिना पैसों के तो स्वामी जी हम लोग धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं कर सकते, और धार्मिक अनुष्ठान भी तो पैसे से ही होता है, ये तो महालक्ष्मी है, फिर उसका इतना अपमान कैसे करें। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, नहीं दरिद्र समय दुख जगह माही। तो महाराज अभिप्राय का अर्थ है कि दरिद्रता से ही है, दरिद्रता से है क्या मतलब है, भगवान की कृष्ण ने भी गीता में अर्थार्थी को भक्त माना है, फिर कैसे पैसे में काम चलता है। अर्थार्थी भक्त होता है, आर्थिक भक्त होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, अब इसका उत्तर मेरी बुद्धि के अनुसार देता हूँ, आप जैसे तो माने नहीं तो न माने। मेरा कहना होता है वो शास्त्रों की संतों की दृष्टि को रख करके भूल जाता हूँ, वो मेरी गलती है, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालता हूँ। अब इसका उत्तर भी आप कृपा करके शांति से मन लगा कर सुने और फिर शंका रहे तो फिर पूछे, संकोच न करे, दोबारा फिर पूछे। मैं वास्तव में धन की निंदा नहीं करता हूं, धन के जो गुलामी है ना उसकी निंदा करता हूं। धन का सदुपयोग करना अच्छा है और ये मैं मानता हूं कि गृहस्थ तो ऐसी बात है, टके बिना गृहस्थ टकेगा, टके बिना टकेगा, साधु टके से टकेगा, ऐसा मानता हूं। कृष्ण के पास पैसा नहीं हो तो उसकी इज्जत नहीं, साधु हो गए साधु संग्रह करे दूसरे दिन को नीर तिरन तारे और को यूं कहता है कबीर। तो त्यागियों के लिए तो ठीक है, परंतु गृहस्थों के लिए उनके लिए मैं नहीं कहता कि वे पैसा त्याग दे, पैसे के मालिक मैंने मालिक गुलाम न बने, पैसे के दास न बन जाए, पैसा हो न हो पैसे के अधीन अपने को न माने। और एक बात और मार्मिक है कि पैसा है भोजन है परिवार है, ये पहले जन्म के किए हुए पुण्य के अनुसार मिलता है। लोगों ने मान रखा है झूठ गपट बेईमानी जालसाजी ठगी से रुपया मिलता है, ऐसा मान रखा है, ये बात नहीं है। वो तो मिलने वाला पैसा मिलेगा ही, आप पाप करो अन्याय करो तो भी मिलेगा, और बुरा अन्याय नहीं करो, झूठ खबर नहीं करो, ठगी धोखेबाजी नहीं करो तो भी मिलने वाला पैसा जरूर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है किसी बात भी। तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर तो फिर पैदा हुआ है आपका, प्रारब्ध तो पहले से रचा गया है, जन्म होगा, आयु होगी, भोग होगा, पैसा है आपको, सुख है, दुख है, ये पहले से ऐसे ऐसे होगा। आप नहीं जानते हो क्या? आप जानते हो, जन्म पत्री होती है उसमें लिखते हैं, उसको लेकर के आप ब्याह शादियां करते हो, इसे जीवन में ऐसा सुख आएगा, ऐसा दुख आएगा, ऐसा पैसा आएगा, तो ज्योतिष पहले कह देता है, तो पहले से लिखवाया तो कहता है ना। आप जो पैसे की गुलामी करके पाप का अनुष्ठान करते हो, अन्याय पाप करते हो, विश्वासघात आदि करते हो, ये क्या है? ये पैसे की गुलामी है। आप न्यायपूर्वक कमाओ, आपको जितना मिलना है वो जरूर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। बहुत वर्षों की बात है, यहाँ गोविंद भवन में शेठ जी श्री जयदाल जी ने कहा था कि जो भाई दुकानदारी करते हैं वो पाप न करें, न्यायपूर्वक काम करें, उससे आपके कमी नहीं रहेगी। और बड़ी विशेष बात कही थी कि गए वर्ष में जितना पैदा हुआ उतना पैदा अब झूठ कबूत मत करो, उतना ही पैदा हो जाएगा। और कैसे करना चाहिए मैं दुकान पर बैठ करके आप बता दूं, ऐसे करना चाहिए। और गए वर्ष से कम हो जाए तो पैसा मैं दूंगा, ज्यादा होगा तुम्हारा। न्याय काम करते हुए घाटा लगे तो मैं दूंगा, अधिक हो जाए तुम्हारा, और मैं तो नहीं कर सकता ना, ये तो घाटा मैं दूंगा। पर बात क्या है, वे कहते ठगा, घाटा होगा ही नहीं, मिलने वाले जरूर मिलेगा। देखने में ऐसा दिखता है कि न्याय पूर्व करे तो आदमी भूखा मरेगा, ऐसा करके देखा है क्या? होता नहीं ऐसा। हिम्मत रखो, यदस्मति यम नहीं तत्परेशा, जो हमारा है वो दूसरे के कैसे हो जाएगा? क्या और दुख है दूसरे को आने वाला बुखार मेरे को आ जाएगा, अथवा मेरे को आने वाला बुखार दूसरे को आ जाएगा? कैसा बदल जाता है, जैसे बुखार भी मेरे को आने वाला मेरे को आएगा, आपको आने वाला, ऐसे ही मेरा भी, मेरे पास पैसा आएगा मेरे पास आएगा ही, आपके पास आना आपके पास आएगा। संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता जैसे आने वाली है वो जरूर आएगी। अवश्य में वो भोगतव्यं कृतं कर्म शुभा शुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य होता है। तो अभी जो पैसा आपको आता है वो झूठ के पक्ष से नहीं आता है, वो आता है प्रयास से। आपने झूठ के पक्ष से मान लिया कि झूठ बेईमानी से पैसा आता है, परंतु रामायण में आया है कि पाप करत निशिवा सर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाई। पाप करते रात दिन करते हैं, मन कटिपट लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं है, एट पेट भरने के लिए अन्न नहीं है। अगर पाप के साथ में संबंध होता पैसों का तो फिर पाप करने वालों को लक्ष्मी मिल जानी चाहिए। ऐसी बात याद आ गई, मैं जिस रस्ते चलता था तो विचार है वो याद आ गया। मैं देखता हूँ कि देखो वेश लोग धन कमाते हैं और ब्राह्मण लोग दान लेते हैं, मेरे मन में आई वो बात कहता हूँ। तो वेश्यों के समान ब्राह्मण भी उद्योग करते हैं पैसे के लिए, ये तो करते ही हैं, और मुफ्त में आता है वो विशेष विशेषता से आता है, तो वेश्यों से दूना धनवान ब्राह्मणों पर होना चाहिए, क्यों कमाने में से कमी है नहीं, दुकानदारी में कमी नहीं है, नौकरी में कमी नहीं है, आपके समान समान ले लेंगे, दान आएगा वो अधिक आ ही जाएगा, तो आप से अधिक ब्राह्मण धनवान होना चाहिए, पर होता तो नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? तो ये अटकल लगाने से काम नहीं होगा। शास्त्र कहता है उसको गंभीरता से विचार करो, आने वाला धन जाएगा ही नहीं, आएगा ही आपके पास में। ये संतों ने देखा है, क्यों ने करके देखा है कि आने वाली चीज आएगी कैसे रह जाएगी। दुख भी आने वाला आएगा, सुख भी आने वाला आएगा, निर्धनता भी आने वाली आएगी, धनता भी। क्या क्या बड़े बड़े धनवान गरीब नहीं हुए हैं? क्या कई कई धनवान नहीं हुए हैं? मैं तो ऐसे विषयों को भी जानता हूँ कि जैसे कहा है तो मेरे रोटी की तंगी, ऐसा भी समय आ गया और कमाते के लाखों और करोड़ों रुपये मेरे पास हो गए कि दोनों अवस्थाएं मैंने भोगी है, ऐसे एक सत्य ने कहा है मेरे को। तो आने वाला धन आएगा ही और नहीं आने वाला नहीं आएगा। बात विलक्षण है, बात तो इसी इतनी विलक्षण है कि त्याग करने से ज्यादा आती है वस्तु। मन का त्याग किया बाबा जी बन जाए ये नहीं है। धन के लिए अन्याय नहीं करेंगे, झूठ कपट कई बार नहीं करेंगे, न्यायपूर्वक काम करेंगे। तो न्यायपूर्वक काम करने से, और एक दूसरी मार्मिक बात संतों से मेरे को मिली है, वो अगर चित्त में तृष्णा न रखे और धन का दुरुपयोग न करे तो नया प्रारूप बन जाता है, नया नहीं आने वाला पैसा आ जाता है। ऐसी विलक्षणता है, मन में लोभ न हो, संग्रह की रुचि न हो, निर्वाह मात्र से मस्त रहे, महत्व धन का न दिया जाए, अपने को गुलाम न बनाया जाए, तो आने वाला धन आएगा नहीं, आने वाला न आने वाला भी आ जाएगा, प्रारूप बिना धन के पास धन आ जाएगा। मैंने ऐसी बातें देखी है, लोगों के जरूरत रहती है, दरिद्री का लक्षण है कि जरूरत रहती है, पैसा नहीं है, दरिद्रों की दशा है, लखपति करोड़पति अरबपति आदमियों के वस्तुओं का अभाव रहता है, लाखों करोड़ों रुपया अपने पास में है फिर भी अभाव रहता है, और दरिद्र के भी अभाव रहता है। आप सब गहरा विचार करें, उनके जीवन को देखें, उनसे मिल करके देखें, उनके बाबा ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, दरिद्र और क्या होता है, एक तो दरिद्रता है, उनके इतने रुपए नहीं हुए, इतना घाटा लग गया, इतना ये रहेगा, लाखों करोड़ों, उन लाखों का घाटा लगता है, गरीब के लाख का घाटा उम्र नहीं पीढ़ियों में नहीं लगा, उनका थोड़ थोड़ दिन लाख का करोड़ का घाटा लगता है, तो घाटा उनके ज्यादा होता है, गरीबी कम होता है, चिंता उनकी ज्यादा होती है, गरीबी कम होती है, गरीब निश्चिंत रहता है, वो चिंतित रहता है चोरों से, डाकुओं से, और आज का सरकार से, जो सरकार रक्षा करने वाली थी उस सरकार से भी डरते रहते हैं, अब वे भी आकर इंक्वायरी करें बड़ी मुश्किल हो जाएगी, रेट बढ़ गई सर, तो विचार करो अधिक नहीं अधिक कैसे मिलेगी। सरकार का भी कानून हुआ है कि निर्वाह की छूट देते हैं, अधिक धन संग्रह के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाते हैं, तो आप नहीं मानते तो क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं, सरकार क्रियात्मक उपदेश के लिए अधिक पैसा कमाओ तो अधिक टैक्स लो, वो टैक्स पूरा दिया जाए तो धन आपके पास अधिक हो ही नहीं सकता, और निर्वाह के लिए छूट है ही। धन का जो महत्व अंतर्धन जमा है उस महत्व के सामने भगवान का महत्व भूल गए। अरे भगवान का महत्व है, धन का क्या है, संसार क्या चीज है। तो मेरे कहने का तात्पर्य धन की गुलामी न करने में है, धन छोड़ने में नहीं है। आप धन छोड़ो हमारा क्या फायदा होगा, हमारे तो आपके घर रोटी बने जो हमारे को मिलेगी, मेरे क्या फायदा बताओ, आप घर में रहेगा तब तो मेरे को रोटी मिलेगी, तो मैं आपको दरिद्रता क्यों चाहूंगा, क्यों कहूंगा। मैं धन की निंदा नहीं करता हूँ, धन की गुलामी की निंदा करता हूँ। धन के आगे आपने मनुष्य जन्म कोई खो दिया है सर, जो नीचा मान लिया, धन के अधीन मान लिया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात और है, वो ये है कि महालक्ष्मी है, वो माँ है, माँ माँ पालन करती है, सबका पालन करती है, छोटे बड़े निर्बल सबल सबका पालन करती है। तो लक्ष्मी माता आपका हमारा सबका पालन कर रही है, माँ है, पालन वो नो नहीं करती, कौन करेगा बताओ, माता ही तो पालन करती है, तो माता सबका पालन करती है, परंतु माता के साथ में माँ का व्यवहार करो। धनी आदमी भोग्य समझते हैं, धन से ऐसा आरंभ करते हैं, सुख भोगते हैं, मौज लेते हैं वो धन को माँ नहीं समझते हैं, वो स्त्री समझते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं वो। इस वास्ते धन तो माँ है, लक्ष्मी माँ है, निर्वाह आपका करे हमारा भी करे, शरीर का निर्वाह जैसा आप खर्च करो, अभिमान में आकर वृद्धा खर्च करो, ज्यादा खर्चीला जीवन बनाओ, अपने ऐश आराम में भोग में समय किसी खर्च करो, जन्मी माता जी लक्ष्मी का तो क्या लक्ष्मी का आदर है, ये तो बड़ा निरादर है। माँ को भोग्य समझ लिया, ये अन्याय है, दुरुपयोग को ये अन्याय है, माँ का निरादर करते हो। माँ तो हमारी पालन करने वाली है, उसे कपड़ा उड़ में काम आएगा, माँ का दूध मेरे काम आएगा, माँ की वस्तु हमारे काम आएगी, काम नहीं आएगी, माँ भूखी रह करके हमारे खिलाएगी, माँ का सोहा है। इस वास्ते चिंता क्यों करो, नहीं देती है तो कोई रोग होगा, कोई कारण होगा, हम क्या समझे उस बात को, जितनी माँ समझते है उतना बच्चा समझता है, हम नहीं समझते। इस वास्ते आप पाप मत करो, अन्याय मत करो, धन की गुलामी मत करो। कहने में तो कहते हो क्या है, धन तो एक रुपया का हाथ में मैल है, हाथ में मैल है, काले की पोल है, क्या है, सोचो हाथ में मैल, हाथ में मैल में क्या बात है। तो आप अपने को बड़ा रखो और पैसे को एक दृष्टि तो है माँ की चेत, एक दृष्टि है अपने खेल की, हम क्यों चिंता करें, माँ करे चिंता, उसके गुलाम हम क्यों बढ़े पैसों के, माँ के तो दास है ही अब। और कह गए नहीं दरिद्र दुख जगवा, ये रामायण में कहा है, उसमें जगवा अच्छे से आगे लिखा है, नहीं दरिद्र सम दुख जगवा ही, और अगर क्या है संत मिलन नम सुख न जग नाही, आगे संत मिलन को सुख बताया है, तो इसकी क्या शुद्ध हुआ, सत्संग नहीं मिलता है वो दरिद्री है, नहीं तो आधे का दरिद्र सम दुख नहीं, धन के सम सुख नहीं, ऐसा कहते आप सुपाई आगे तो पढ़ो, एक सुपाई पढ़ी थोड़ी सी, संत मिलन सम सुख जग नाही, तो दरिद्री कौन है कि जिसको सत्संग नहीं मिलता वो दरिद्री है, धनी कौन है कि जिसको सत्संग मिलता, तो दरिद्री उसका नाम नहीं है जो पैसा पास में नहीं है, वो होता तो संत मिलन सम सुख जग नाही, ये क्यों कहते कि सुख और दुख दोनों बताया ना, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, तो कहते अगारी के नहीं लक्ष्मी सम सुख जग माही, कहते संत मिलन सम सुख जग नाही, तो दरिद्री कौन है जो सत्र नहीं मिलता, सत्साह नहीं मिलता, सदविचार नहीं मिलते, महान दरिद्री है वो दुख पाएगा, पाएगा ही, तो सत्संग नहीं मिले, भजन स्मरण नहीं मिले, वो दरिद्री है, धनी होने से दरिद्री नहीं है। आगे पीछे करो किसी ग्रंथ का असल अर्थ समझ रहा हो तो उस प्रकरण को समझो, मैंने संतों की बातें सुनी है, कहा है कि शास्त्र का अर्थ समझना कोई हाँसी खेल नहीं है, अर्थ ठीक समझो, विचार कर समझो, प्रसंग को समझो, और ये कह देगा अर्थार्थी भक्त होता है, अर्थार्थी भक्त नहीं होता, भक्त अर्थार्थी होता है, अर्थार्थी भक्त होता है, अर्थार्थी डाकू होते हैं, चोर हुए लुटेरे होते हैं, अर्थार्थी भक्त कैसे होता है, भगत अर्थार्थी होता है, भगत में चार भेद है, भगत है, अर्थ है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, ये भगत अर्थार्थी होता है, अर्थार्थी भगत होता है, अर्थार्थी भगत ही है, डाका डाले दिखे, चोरी करे दिखे, अन्याय करे दिखे, लूटे दिखे, झूठ कपट करे, देश वाल घात करे, सब भगत है, ये भगत किसके है, ये अर्थार्थी जो कोई भगत किसके है, वे झूठ कपट के है, बेईमानी के है, विश्वासघात के भगत है, अनन्य कहते विश्वासघात में पैसा मिलेगा ही नहीं, झूठ कवट में पैसा मिलेगा ही नहीं, अनन्य भगत है, झूठ कवट के, बेईमानी के, ठगी के, ठगी बिना विश्वासघात बने है ही नहीं, झूठ बिना धड़ो नहीं, कूट बिना व्यवहार नहीं, पकार होगा ही नहीं, झूठ कवट नहीं होगा, वे किसके झूठ कवट के, झूठ कवट के दास है, तो वे भगवान के भगत नहीं है, जो अर्थार्थी है वे भगवान के भगत नहीं होते, भगवान के भक्तों में कोई अर्थ होता है, कोई अर्थार्थी होता है, कोई जिज्ञास होता है, कोई ज्ञानी होता है, चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार मेरा भजन करते हैं, भजन पर करने वालों का भेद है, उसमें अर्थार्थी भक्त बताया, तो भक्त होता है मुख्य अर्थ होता है कौन, अरे अर्थार्थी भक्त में ध्रुव जी का नाम लिया जाता है, ध्रुव जी महाराज को राजा ने अपने गोदी में नहीं बैठाया, छोटी माँ ने तिरस्कार कर दिया कि राजा ने गोदी लाग तू नहीं है, तू तेरी बड़ी माँ है ना, उसके बेटा है तू, उसका दुहाग है, उसको राजा रानी नहीं मानते हैं, उसके घर जलना है तू, इस बार तू बड़ा समझता नहीं, इसमें मेरा बेटा बैठेगा यार, वो दुर्भागनी है, भजन नहीं किया उसने। तो तुलसी महाराज गए माँ के पास रोने लग गए, वो बात कही कि भजन नहीं किया था, बेटा सच्ची बात है तेने किया नहीं, मैंने किया नहीं, राजा की बड़ी रानी होने पर भी मेरा आदर नहीं है, छोटी रानी का आदर है। तो भजन में लग गए वे, धन की बात के लेकर के आदर लग गए, मन में थी कि राजा की गोदी में बैठूं, तो भजन किया। सामने नारद जी महाराज मिले, नारद जी कह रहे तू कहां जाता है, तू 5 वर्ष का बालक जगह में जा रहा है, भजन करूंगा वहां, तपस्या करूंगा, अरे क्या कहे परम प्यारे से मिलूंगा, अश्वर यही उत्तर दिया, परम प्यारे से मिलूंगा। अरे बालक बोला है बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं मिले कैसे मिलेगा, चल मैं चलूं साथ में तेरे, जो तेरे माँ का तेरा अच्छी तरह से प्रबंध करवा दूंगा, राजा बात मेरी मान के चल। तो ध्रुव जी बोले कितना दिन आप वहां गए थे, कितना दिन आपको भक्त नहीं मिला, आज भक्त मिला है, आज कहते प्रबंध करा दू, तो भगवान इतने विचार करते हुए आप आज प्रबंध करते हो, भजन करूंगा तो कितना लाभ होगा, रास्ता असली मिला है, अब आप कहते हो भजन बिना आपने क्यों नहीं कहा इतना दिन। तो राजी की बात दृढ़ हो गई, फिर मंत्र दिया, द्वादशाश्रम मंत्र दिया, ध्यान बताया, मथुरा के किनारे ये जमुना जी के किनारे वहां भैया मथुरा के पास ध्रुव टीला है आज भी, वहां तपस्या कर दी महाराज ने, खटमा समाही मिले आई उधर पाई, 6 महीने के भीतर भीतर भगवान दर्शन हो गए। दर्शन होने पर भगवान से भगवान वरदान मांगने को कहा, उसने कहा तो आपस में होकर फिर अंत में कहा तुम जाओ राजा गद्दी पर बैठो, 37,000 वर्ष राज करो। तो ध्रुव जी राजी नहीं हुए, भूल सिमन आई, कहने भजन किया मैंने, धन की भूख रखी, गलती करी, जो 37,000 वर्ष राजा के बैठा पड़ेगा मेरे को, जिस राज्य सिंहासन की मन में लालसा थी उस पर बैठना आज अनिष्ट बनते हैं, नाती प्रमाणा प्रसन्न नहीं हुए राज्य मिलने पर, क्यों भजन की बात लगी, भजन की रस आया तो भजन क्या चीज है, राज्य क्या चीज है, धन अष्टी मिल गया है, अब देखती लगते नहीं गई, अब धन हो गया महान, तो उसको राजी नहीं हुए ध्रुव जी महाराज, राजी मिलने से नहीं तो लालसा और मिलने से राजी नहीं होगा, भूखा और अन्न नहीं मिले राजी न हो, प्यासा हो जो मेरे राजी न हो, धन की चाहना धन में राजी न हो, राज्य की चाहना राज्य में राजी न होता है कभी, ध्रुव जी राजी नहीं हुआ, सब दूसरे के पढ़ो, उन्हें गलती है कही मैंने धन की चाहना कर ली, गलती करी, तो धन की चाहना भगत होता है वो धन का भक्त नहीं, झूठ का बात बेईमानी ठगी का भक्त होता है, अनन्य भक्त अनन्य, कि झूठ का बिना पैसा मिलेगा ही नहीं, अनन्य भक्त भगवान के है ना, ऐसे अनन्य भक्त झूठ का और बेईमानी का भक्त है, वो पाप का भक्त है, भगवान का भक्त कहाँ होता है, भगवान का अर्थार्थी भगवान का भक्त नहीं होता, भगत भगवान का होता है वो अर्थार्थी भी होता है, परंतु उसका क्या नियम है कि धन दूंगा तो भगवान से ही लूंगा। नारद जी ने कहा कि मैं चलो तेरे का प्रबंध करा दूंगा तेरा का तेरी माँ का, कि नहीं अब तो भगवान से ही लूंगा, अर्थात भक्त वो होता है जो धन भगवान से ही लूंगा, दूसरा देगा तो लूंगा ही नहीं कभी, अर्थ वो होता है दूर दूर गए तो भगवान करेंगे और से दूर दूर में कर्म में गए नहीं, जिज्ञासु होता है तो जिज्ञासा पूरी भगवान से ही करूंगा और किसी से नहीं करूंगा, वो भक्त होता है अनन्य, मन में थोड़ी वासना रहती ये बात है, भगत तो भगवान का है परंतु भीतर में वासना है, ज्ञानी की वासना नहीं है। तो उदार थे भगवान ने अर्थार्थी को उदार बताया, उदार आपके अर्थार्थी उदार होते हैं क्या, भगत होते हैं वो महान कंजूस होते हैं, मक्खी चूस घी में मक्खी पड़ जाए चूस चूस कर फेंके उसको, ऐसी घी लगा चला जाएगा, ऐसे आदमी होते हैं लोग भी, वे भगवान के भक्त होते हैं, भगवान भक्त होते, इस वास्ते अर्थ की बात नहीं है, भगवान के भक्त होते उनमें किसी किसी के अर्थ की चाहना होती है, किसी के अर्थ की दुख दूर करने चाहना होती है, किसी तत्व की जिज्ञासा होती है, वो लेते हैं भगवान से ही, वो मोक्ष देने पर दिए मानक न गिनन थी बिना मत सेवन जना भगवान की सेवा ही मांगते हैं, सेवा में ना चाहते हैं, इन बातों को परवाह नहीं करते। आप ध्रुव जी की बात सुनते हो, नारद जी महाराज सब प्रबंध कर देते थे, अगर धन की काम होगी तो किसी लौट जाते, धन की नहीं भगवान की, अब तो लगी भगवान का भजन करूंगा, तो भगवान के भजन करने वाले कुछ नहीं चाहते हैं, चाहने वाले वो भगत नहीं होते हैं, भगत होते हैं उनके चाहना रहती, ये बात है, तो अर्थार्थी भगत नहीं होते, भगत अर्थार्थी होता है, तो भगत होता है वो भगवान का, धन की कामना भी रहेगी पर रहेंगे केवल भगवान से। जैसे पतिव्रता होती है कुछ नहीं चाहती, मन चाहती है तो केवल पति से ही, दूसरे से नहीं चाहती, दूसरे चाहती तो पतिव्रता नहीं है, वो नीति है, व्यभिचार नहीं है, पति से चाहने पर वो पतिव्रता ही नहीं है। हाँ, नहीं चाहने वाली पतिव्रता से वो दूसरे दर्जे दो दर्जे की है, पति से सेवा करती चाहती कुछ भी नहीं, कभी पति से कुछ चाह रहती है तो पतिव्रता बड़ा खंड नहीं होगा उसका, क्योंकि वो निष्ठा एक है, सपने वाल पूर्व जगना है, इस तरह से भगवान के सिवा किसी से लेंगे ही नहीं। शंका और पंखा की बात सुनी है कि नहीं, वे पंडरपुर में रहते थे, सुनी है वे क्या कि जंगल में जाकर सूखी लकड़ी लाकर बिक्री करके उनसे अनाज लाकर पेट भराई करते थे, स्त्री पुरुष दोनों थे, तो दोनों ही चलते थे अलग अलग, दो भगत वार्ता द्वयोरूपी। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा है कुमारी आई कंकण, कुमारी के जैसे कंकण दो तो बोलते है चूड़ा, वो शंखा है, तो वो एक ही रहेगी, फिर बोले ही नहीं कूटते हुए, तो साधु को अकेले रहना चाहिए, तो वे गृहस्थी थे श्री पुरुष, दोनों जाते लकड़ी लाने के लिए, तो दोनों जाते थे तो आगे दूर तक तो चलते थे महाराज पति, पीछे दूर चलती थी स्त्री, क्यों आपने बातचीत न हो जाए, भगवान का भजन न छूट गया, भगवान के भजन में रात दिन लगे थे और भगवान के बड़े भक्त थे और ठाकुर जी उस पुरुष के साथ खेलते थे, आपस में खेला करते थे, तो भक्तों ने कहा कि महाराज इनको आप देते नहीं, भगवान ने कहा लेते नहीं, महाराज ये तो बात तमाशे की, नहीं देते जंगल में जाकर लकड़ीदार बेच कर क्यों तकलीफ उठाते हैं, आप देते नहीं, कहते लेते नहीं, तो नामदेव जी ने कहा कि नहीं महाराज आप देते नहीं हो, तो भगवान ने क्या किया, जिस मार्ग से आते थे उनके अगाड़ी मोरों की ढेरी लग दी, ढेरी रखी तो ठेरी लगी तो आए पति, उसने देखा तो जान ने विचार किया रे मैं तो देख लिया, परंतु स्त्री का स्वभाव होता है उसके कहना चाहिए, उसका कहीं मन चल पड़ेगा तो सोना देखने से, तो वे दूर डाल देने लगे, इतने में पति आ गई, वो दूर थोड़ी सी जी आ गई, वो आके महाराज क्या कर रहे हो, ये दूर पर दूर दूर डाल रहे हो, मेरे को तो सोना दी जाते धूल भीगती है, तू तो बंकी है, रंका और बंका, अपना मेरा नाम रंका है, तेरा नाम मेरे से बंका है, मैं सोना तो देखता हूँ तेरे धूल ही दिखती है, तो लेते नहीं थे भगवान के भगत, कष्ट पाए रहे पर धन की गुलामी नहीं करते थे, कभी धन की गलती उनकी वो नहीं होती थी, वो तो भगवान के भगत है, क्या धन भगवान से, भगवान से धन बड़ा है, भगवान छोटे है, धन भगवान क्यों चाहे, भगवान की चाहते हैं, किसी की इच्छा हो जाए किसी की नहीं होती है, ये दो तरह के भक्त होते हैं, वो भक्त योग भ्रष्ट होते हैं उस विषय में लिखा है, आप पढ़ लेना, मन एक तो विरक्त हो गए त्यागी हो गए भजन में लग गए, एक त्यागी नहीं हुए भजन की वे भजन में लग गए, तो त्यागी पूरे नहीं हुए उन दर्जा में बात है यथार्थी है, इस वास्ते धन बिना कुछ नहीं होता है, और धन बिना कुछ नहीं होता है तो धन से कुछ क्या होता है कि जन्म मरण होता है नरक होते हैं, ये धन बिना नहीं हो सकते, धन बिना काम नहीं चलेगा, हमारे चला है बहुत वर्षों तक, अब बंद करना है संसार काम चलाना है, काम चलाना जन्म जन्म गए तो मरो मर गए जन्म जन्म गए तो मरो मर गए जन्म, ये काम चलना है, ये धन से चलेगा काम, हमारे काम बंद करना है, बहुत जन्मों से चलाया अब बंद करना है, आपको काम चलाने के मन में है तो आप धन की चाहिए, चलाने की मन है बंद करने की मन में भजन ध्यान करते धन में और चलाने काम चलाने मन में उनके है ही नहीं, अर्थ है वो दरिद्रता से नहीं मिलता है, धन धन से होता है भगवान के होता है, ये बिल्कुल गलती की बात है, यात्रा आप कृपा करो, स्वयं आप कहेगा मैं कृपा करो समझाओगे, मैं क्या समझू, आप कृपा करो जरा ध्यान दो, अर्थार्थ भगत नहीं होता है, अर्थार्थ भगत हो जाए तो क्या करना चाहिए, हृदय साधाम संतोष जाय विद राखा नाम ताई विद रहिए, संतोष तुल्यम निधि रस्ते नानंद, संतोष के समान कोई धन है ही नहीं, रज धन गज धन बाज धन औज धन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान, ज्योतिष बीस पचास भजे से तो हो जाए हजारों तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज में कृष्णा अधि की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी, भूख तो संतोष होगा जैसा मिल जाए, भगवान चाहते मस्त है आपने, वाह महाराज बहुत अच्छा है, तीसरा भगवान की जो मर्जी मिल जाए उसे संतोष होता तो संतोष को अन्य, तीसरा वो अर्थार्थी होते होते अर्थनी होते नहीं, धन बिना आदमी दरिद्री, भगवान के भजन बिना दरिद्री है, क्यों कि ये धन तो साथ चलता नहीं, सत्संग में जो सुनी हुई बातें वो साथ चलती है, धनवान तो गई है जो धन साथ रहे है, और धन यहाँ पर ही रह जाए वो कैसे, वो धनी कैसे रहा, आप बैठे जो धन है उठ चले तो साथ कोड़ी नहीं तो धन हुआ, या सत्संग भजन ध्यान करने धनी वो निर्धन नहीं होता ही नहीं, कभी मरने पर भी निर्धन नहीं होता, बोले मौज रहती है आनंद रहता है सब समय में, संतोष दुर्यम संतोष आमृतृप्ता नाम यम शांत थे तो साम, संतोष रूपी अमृत से तृप्त रहते मस्त रहते, संतोषाद अनुत्तम शुक्रार, पतंजलि महाराज जी का संतोष है जैसा उत्तम कोई सुख है नहीं, ऐसा सुख मिलता है धन के लोभ वाले को नहीं मिलता, लाखों करोड़ों मिल जाए उसके कमी कमी बढ़ती है, लोगों को बह मेरे धन बढ़ता है, धन नहीं कमी बढ़ती है दरिद्रता बढ़ती है, जीवन धन के पीछे पड़े हो जीवन दरिद्र, खाने पीने की शुद्ध नहीं, छोरा छोरी की शुद्ध नहीं, लड़के क्या कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं, छोरों को संभालने की भगत नहीं, स्त्री को संभालने की भगत नहीं, हाय धन हाय धन हाय धन करते हैं तो धनी थोड़ी दरिद्री है, मान दरिद्री है तो फिजूल करके नहीं रही है, देखो कितनी भी बात बताऊ ये धनी होने के कारण से कितना फिजूल खर्चा समाज आज हो रहा है, पहले आदमी निमंत्रण देते थे अपने विवाह की मंगल बात कुमकुम पत्री कहते थे, कुमकुम पत्री वो भेजते थे, वो चावर देते थे पीले पीले चावर, ये निमंत्रण था, आज का निमंत्रण पत्र भी कितना कीमती बनता है, और फिर निमंत्रण दिए हैं पहले से उसको नया नया खर्च खर्चे पहले पहले पहले क्या नाम है उसका मनवार पत्र, और मनवार तो छपने लगा पहले मनवार पत्र भेजो फिर मंगल पत्र भेजो, तो आफत नई नई करते हैं, ये पैसों का लोभ है उसका दर्जा ये है, और जन्म गांठ होती थी हम वर्ष गांठ करते हैं, विवाह गांठ करते हैं, हमारे विवाह के समय उस दिन फिर और मनाते हैं, फिजूल खर्चा करते हैं, बिल्कुल नया नया फिजूल खर्चा शुरू कर दिया, ये धन महाराज की कृपा है, समझे, अब बोलो निमंत्रण आपको देना है, हमारा कन्या का विवाह है आप पधारो, हमारे पुत्र का विवाह है आप पधारो, तो आप निमंत्रण देंगे, अब निमंत्रण पहले दूजा वो पता और फिर पत्र दूजा कितनी विचित्र बात है, और वर्ष गांठ देखे ब्याह की गांठ चलती है, ब्याह हुआ उसे पत्र और दो, निरर्थक वस्त्र बना रहे निरर्थक, देखो समय अधिक मिलेगा वो काम से अधिक समय मिल जाए और खर्च से अधिक धन मिल जाए, इन दोनों का उद्धार कठिन है, खर्चे से अधिक धन मिल जाए तो आप करो नया नया नया नया छेड़ोगे फिर कभी धन नहीं जाएगा तो रोओगे, फिर तो धन खर्चे से अधिक धन मिल जाए और काम धंधे से अधिक समय मिल जाए, एक बात याद आएगी आप मरने वाले गृहस्थों के सो खर्च से अधिक धन मिलना है वो पाप है, और साधुओं को काम से अधिक समय मिल जाए, उस समय काज खेलो चौपड़ खेलो सिनेमा देखो, ये मात्र व्यर्थ करेंगे प्रमाद करेंगे, और प्रमादार इंद्रिया हुई तमोगुण अधोगति क्रमशः काम से अधिक समय मिल जाएगी तो अधोगति होगी और खर्च से धन मिलेगा तो उसी की अधोगति पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते अपने खाओ कमाओ जैसा है, थोड़ा सा क्या शादी आदि जितना हो जाए इतना काम करो उत्साह से, ऐसे गृहस्थ में दे गए भजन ध्यान करते हैं अपना और कमा लेते हैं, कम खाने जाए काम लिया और जितना हो गया माँ बेटा मोज रहते हैं, अब वो जरूरत नहीं फिर जरूरत फिर कमा लेते हैं अपना, सुखी जीवन होता है उसका, धन का लोभ हो जाता है और सुखी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, लाखों करोड़ों अरबों मिल जाए तो संतोष भी नहीं हो, और क्योंकि विजय आम काम अग्नि क्यों विषय भोग रस घीत है, अग्नि घी से बुझ जाती है क्या, स्वाथासार घी तक अग्नि बढ़ती रहती है, ऐसे जीवन प्रति लाभ लोभ अधिकारी जो लाभ मिलेगा लोभ लोभ बढ़ेगा। मैंने यहाँ कलकत्ते के सज्जनों को देखा है, सत्संग में आते थे और कहते थे कि हम तो दलाली करते हैं, धनी आदमी काम नहीं है सत्संग क्यों नहीं करते, मेरे सामने बीती हुई बात बता दो, उसके भी धन होने लग गया, धन व्यापार में लग गया, सत्संग कम हो गई कि भक्त नहीं मिलता है सत्संग के लिए, पहले दे कहते थे नाम करना उचित नहीं समझता, ऐसा नहीं कहता हूँ, बड़े प्रेमी थे हमारे, प्रेमी थे सत्संग प्रेमी थे, शेठ जी का सत्संग लिखा भी करते थे और सत्संग करते थे, पुण्य के दान के काम में बड़ा काम करते थे, गरीब यहाँ पड़े थे जीवन बोरा देकर कुछ देते थे, उपकार करते थे, सेवा करते थे, कोई कहीं बीमार पड़ा है तो एम्बुलेंस मंगा करके उनको सफाखाने में भेजते थे, सेवा करने की वृत्ति थी, धन होने के बाद में वक्त नहीं मिलता, जो सत्संग करते वो भी नहीं करते थे, तो धन है उसका दुरुपयोग है, अभिमान दुरुपयोग है और खर्च करना दुरुपयोग है, नया नया तरीके खर्च करते हैं, वर्षगांठ करते हैं 25 वर्ष हो गए और बड़ा आनंद मनाते हैं, धन खर्च करते हैं, धन खर्च नहीं है भगवान की कृपा समझो, कितना दिन जी गए पता नहीं जीवन का, इतना जी भगवान की कृपा से जी गए, अब भगवान में समय लगाओ, वास्तव में तो आप जी गए हैं ये आपको है बहम, एक वर्ष आया तो क्या एक वर्ष और मर गए, ध्यान देंगे सुन मेरी बात को, जिस दिन आप जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज है, जितने जी गए उतने मर गए कि नहीं, मैं खड़ा कड़वा शब्द नहीं कहता हूँ, मैं कहता भी नहीं मरने का, मैं जितने जीवोगे, परंतु जितना दिन आप जी गए उतना उम्र में कम हो गई कमी आएगी नहीं, तो जी गए कि मर गए उन डब्बे में हम जी रहे, जी कहा रहे मर रहे हैं, जिस दिन जन्म जाया नाम जन्म का भाई रहना कैसे हो जाया घर का जाया जाए जाए जा रहा है, जो जो दिन जाते हैं इस तरह से उम्र खत्म हो रही है, मौत नजीक आ रही है, मृत्यु तो नजीक जाए जाए दूर, उसको कहते हम इतने जी गए, जी कहाँ गए मर गए, इतना 25 वर्ष आ गए तो 25 वर्ष मर गए, अब पीछा कितना इतना पता नहीं, 60 वर्ष आ गए तो 60 वर्ष तो मर गए, अब बाकी कितना पता नहीं मर गए, इतना पक्का पूरा है, 5 वर्ष आए तो 5 वर्ष तो मर ही गए, ऐसी पक्की बात है, ध्यान दो इस बात पर कि हम जी रहे हैं, जी गए जी कहां गए, उम्र घट गई बढ़ गई, बढ़ रही उम्र घट रही है, तो उम्र घट रही मरना है जीना है, तो ख्याल करो जरा, फिजूल खर्च न करो, विवाह की 25 बात करने से उत्सव मनाने से विवाह हो गया उसको याद फिर खर्च करो फिर खर्च करो, ये क्या है, ये फिजूल करता है, फिजूल खर्चा करना आपको अधिकार नहीं है, मैं पहले कह चुका हूँ लक्ष्मी माता है इसे निर्वाह करो, गोदी में खेलो कपड़ा पहनो, माँ का प्यार प्राप्त करो, माँ को भोग्य मत समझो, माँ का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, पैसे को फिजूल खर्चा मत करो, ताश तो खेलता तमाशा खेलता सिनेमा में जाना फिजूल खर्चा करना ये माता लक्ष्मी का तिरस्कार है, भोजन करो तो माँ राजी होती है, छोड़ो जीव लो माँ जी शोर हो गया, कितनी बात है अलग बात है, जैसे माँ भी राजी होगी अरे पिता राजी होंगे, अरे माँ को राजी करना हो तो क्या करो, भगवान के भक्त बनो, भगवान के भक्त बनने से माँ राजी होती है लक्ष्मी जी, खुश होती है। किसी बहन को पूछ लो जो सदाचारिणी है, उसके पति की सेवा करने से पत्नी राजी होती है कि नहीं? तो भगवान के भजन करो, उसी साथ लक्ष्मी आवे। भगवान के साथ में जो लक्ष्मी आती है वो गरुड़ की सवारी में आती है। केवल लक्ष्मी बुलाते हो उसका पास उल्लू होता है, उल्लू पूजा करते हो, जगते हो कि नहीं? दियाली की पूजा करते हो, लक्ष्मी साथ उल्लू बाहर है, भगवान के बिना बना दिए उल्लू बना देगी आपको लक्ष्मी जी। और भगवान के साथ में आवे तो माँ बाप बन कर आवेगी, वहाँ गरुड़ आता है जिसके पंखों से ही सामवेद का उच्चार होता है, मंत्र जपते हैं, ऐसे गुंदु बाबा के सब है। केवल भगवान की पूजा माँ की तो करते हो, यार भगवान के पति को जानते ही नहीं, तो आप पति की सेवा से पतिव्रता राजी होती है, माँ की सेवा से पतिव्रता राजी होती है। इस वजह लक्ष्मी है, हमारी माँ है, दूध पियो, गोदी में खेलो, कपड़ा खोलो, माँ कपड़ा उठा करके गोदी में लेकर राजी होती है, आपका पालन करके खुश होती है, दूध पिला करके खुश होती है। पर भोग्य मांगने से तो जो ऐसा में करते हैं, भोग भोगते हैं, नृत्य खर्च करते हैं, जुआ खेलते हैं, 16 दिन में जुआ खेलोगे तो 16 पर बड़ा दूध खराब असर पड़ता है, वो इंद्रचारी बनेगा। मदिरा पियो और ये करो, 16 दिन में है आज घर का जन्म है, उत्सव करते हैं, मां जिसी में खर्चा करते हैं, विष्णु सेवन करते हैं, खुशी मनाते हैं। अरे खुशी मनाते दान पुण्य करो, लड़का बता दान पुण्य करो, लड़का तो मैंने वो तो जन्मांतर अशुद्ध हो गया। देखो जन्मने मात्र नहीं होता है, बच्चा जन्मने के बाद उसका नाल छेदन किया जाता है, जिस नाभि के नाल से उसका पोषण हुआ है वो नाल छेदन करने से वो अशुचि आती है। जब तक नाल छेदन नहीं किया जाए तब तक वो नंदी मुख श्राद्ध होता है, दान पुण्य होता है, नाल छेदन करने के बाद नहीं। अगर अशुद्धि आ गई धन में, नाल काट लिया नहीं उससे अशुद्धि आ गई, तो नाल छेदन से पहले पहले सब काम होते हैं। और कीर्तन करो, जप करो, सत्संग करो, जिससे बच्चे पर अच्छा असर पड़े, बालक पर असर बहुत विशेष पड़ता है। अब आप ताश खेलते हो और जुआ खेलते हो, अरे पैसा लेकर जुआ खेलते हो, हार खेल करते हो, कितना मारा अन्याय कर रहे हो। आगे पीढ़ी बिगड़ रही है, क्यों बिगड़ रही है? धन को आदर दिया, ऐसे ही धन का आदर दे करके जो त्याग मूर्ति होती है विधवा, उसको भी तंग करते हो। विधवा के धन बेचारे से वो गहना ले लेते हैं, कपड़ा ले लेते हैं, उनके बढ़िया बढ़िया चीजें दब लेते हैं, ससुराल के ससुराल दब लेते हैं। ऐसे मेरे पास कल कुछ भी बात आई है, कई जगह मेरी बात आती है, विधवा हो गई और धन दब लिया, कई विधवा न होने पर भी घर से निकाल दी और धन बना सब लिया, मैं कपड़ा कर निकाल दी, घर पर आने नहीं देते, पीहर में ही रहो। अरे पीहर तो उसका पीहर है, उसने दान दे दिया, घर ये है। अरे आपने पीर कर लिया, धन जमा लिया और यहाँ का भी धन गहना दबा लिया, महान अन्याय है, बड़ा भारी पाप है। ये गरीब होती है विधवा, इसको दुख देना क्या है? तुलसी आए गरीब की हरी से जही न जाए, मुंह बकर की खाल से लोह भस्म हो जाए। आप देखा लोगों की ढोकड़ी होती है ना लोहार की, जो फूक होता है वो लोह गल जाए, लोह पिघल जाए महाराज, किसके मुंह बकर की खाल से। ऐसे आप मुआ शब्द सुनते हो वह दुखी होती है, धन आप लूट लेते हो वह खाल, आप दरिद्री हो जाओगे, दरिद्री और दुखी हो गए। और विधवा में दुख पाती है, उनके मन में भाई यही विधवा होती है, उसको पता लगे सुहागण होकर के तंग करती हो आप विधवाओं को। एक बहन मिली थी कई वर्ष पहले, वो है भी, मेरी मृत्यु मेरे पास समाचार नहीं आया है। वो कहती है कि पहले सासु ने बहुत दुख दिया, अब ससुर शांत हो गए, अब वह सीधी हो गई। मैं कहता भाई अपने सेवा करी, माई थे अपने सेवा करो, तुम भूल जाओ जो दुख दिया कुछ किया उसको भूल जाओ, सेवा करो। वो कहते अब सीधी हो गई, तो सीधी हो गई सुहाग का मद था, घमंड था, इसलिए कहते सुहाग ही जो कुछ है। तो विधवा की सहायता करो, रक्षा करो, सत्संग में लगाओ, भजन ध्यान में लगाओ, भक्तों के चरित्रों में लगाओ, जिससे उसका जीवन महान पवित्र बन जाए। तपस्वी नहीं है कि विवाह में विधवा आ गई अपशुगन हो गया, अरे अपशुगन नहीं है, त्याग की मूर्ति आ गई तब शुभ है, अरे भोगों का कीड़ा आ गई स्वाग राजी हो गए सुगन हो गया। वो शुभ कैसे हो गए? त्यागी तपस्वी मूर्ति है वो। क्यों हुआ ऐसा कि विधवाएं ब्याह शादी में जाती नहीं थी, हम लोग ब्याह समझ जाओ तो अच्छा लगेगा, किसी ब्याह में हम चले जाओ हमारा निमंत्रण आएगा कि ब्याह होता है हमारा, वो भाई बहुत बुरा रहेगा, छोटे बुकू छो रे बटो अच्छा लगेगा। इस बात ठीक नहीं है ब्याह में, हम लोग ब्याह में हमारी शोभा नहीं होती, ऐसे विधवा ब्याह में विधवा जाया नहीं करती थी, अब नहीं जाने लोगों से हो गया इस अशुद्ध है, इनका सुगुण अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है विवाह है, वो संयम से रहती है। महाराज शास्त्रों में लिखा है 5-7 बालक हो गए और खूब पति प्रता रही और पति के बढ़ने बाद भी संयम से भजन ध्यान में लगती है, उसकी गति दैष्ठिक ब्रह्मचारी की होती गति होती। आज जन्म ब्रह्मचारी रहने वाले पति के पुरुष की जो गति होती है, बालकों के होने पर भी फिर पति मर जाए विधवा होकर अपने वैधव्य का ठीक पालन करती है, निष्ठिक ब्रह्मचारी गति प्राप्त होती है, ऐसे तपोमूर्ति है। उसको क्या ब्याह कर लो और कर लो ब्याह कर लो, ब्याह करना कोई ऊंची चीज नहीं है, ऊंची त्याग की है, विधवा ब्याह छेड़ दिया, विधवा ब्याह करो, और विधवा ब्याह कैसे हो, ब्याह में कन्यादान हो तो कौन कन्यादान करेगा, जिसे कन्या थी उसे दान दे दिया, लाने वाला मर गया, अब दान कौन करेगा, विवाह होगा वो नाता विवाह नहीं है, वो विवाह नहीं है, नहीं आज विधवा विवाह करते हैं, ये नहीं भाई, विवाह विधवाओं का प्यार करो पालन करो, भजन ध्यान में लगाओ, अच्छे मार्ग में लगाओ, आपका कर्तव्य बहन बेटी है तो। मैंने ऐसे घर भी देखे है और सुने भी है कि बेटी विधवा होगी तो माँ श्रृंगार छोड़ देती है, सासू श्रृंगार छोड़ देती है, मेरी लड़कियों मेरे सामने छोटी छोटी विधवा होगी तो मैं सुहाग का चिन्ह रखूंगा और श्रृंगार नहीं करूंगी, कब लड़की पर अर्थ प्यार पूरा, इस वजह से विधवाओं का पालन करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो धन की देनदार नहीं है, धन के गुलाम की, इसलिए कोई परिस्थिति है सुखदायी दुखदायी उसका सदुपयोग कल्याण करने वाला है और दुरुपयोग पतने करने वाला है, ना धन की धन मुक्ति होती है ना निर्धनता से मुक्ति होती है, मुक्ति होती है संयम से, त्याग से, दूसरों को उपकार करने से, दूसरों की सेवा करने से, भगवान को याद करने से। नारायण नारायण नारायण परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति सर्व है, साधन है, सुगम है, बढ़िया। उस भक्ति में भी शरणागति सबसे सुगम है, शरणागति सुगम साधन है, करना कुछ भी न पड़े निहाल हो जाए, करना तो पड़े भगवान को निहाल हो जाए हम, ऐसी बढ़िया बात। जैसे बालक केवल माँ का दूध ही पीता है तो बीमार हो जाए तो बालक को दवाई लेनी नहीं पड़ती, दवाई लानी पड़ती है माँ को और बालक हो जाती है, ऐसे हमारा काम करे भगवान ठीक हो जाए हमारे, अपनी एक ही बात एक शरण हो जाए, सीधी सरल बात है भगवान को हो जाए और मनोकान को हो जाए नहीं, बालक भगवान का होता तो नहीं है, बालक का भगवान का बनता है क्या अपने मन से, बालक माँ का है ही, ऐसे आप हम सब भगवान के है ही, हम अपने मन से नहीं मानते हैं, ये गलती हमने की है उसका दुख पा रहे हैं, भगवान का मैं भी अंश हूँ, जीव लोग है जीव भूत सनात, मेरा अंश है मम एव अंश, केवल मेरा अंश है, केवल मेरा अंश, ममांश नहीं केवल मैं मानुष, मेरा अंश केवल। चौदह में कहा है कि माया तो है प्रकृति, मैं बीज प्रदान का पिता हूँ, पर यहाँ कह मेरा केवल मैं है, केवल मैं, केवल मेरा ही अंश है, तो भगवान अंश तो हमने है, हम संसार के अंश बन गए, ये बनावटी बना हमारा छोड़ जाना बस, हम अपने हैं, माता पिता के हैं, ब्राह्मण है क्षत्रिय है ये छोड़ देना, हम तो भगवान के हैं, अब है जो है, पापी है तो पुण्यात्मा है तो ब्राह्मण है तो नीच है तो ऊंच है हरिजन है क्या है, हम कुछ नहीं, हम जो है भगवान के हैं, अब भगवान जिस जाति का उस जाति का मैं हूँ, उसी जाति का हूँ मैं भगवान का, क्यों, जो अंश होता है वो दूसरी जाति का होता है क्या? लड़का दूसरी जाति का होगा? अरे पिता की जाति का ही तो पुत्र होता है, माता पिता में फर्क होता है। माता का जन्म दूसरे वर्ग में हुआ है, पिता का जन्म दूसरे वर्ग में, उनकी जाति आपस में, जैसे माहेश्वरी है तो माहेश्वरी होते हुए भी कोई राठी है तो कोई दमाणी है, तो दमाणियों के लड़के है राठी ने ब्याह दी गई तो वे तो पिता माता तो दो जाति के हुए, पर लड़का एक जाति का ही होता है। लड़का तो पिता की जाति का होता, माँ की जाति का नहीं होता। पर भगवान कहते मैं तो मेरे एक लड़का ही है, ये माँ का है ही नहीं, मम एव अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसा, भगवान चेतन है अमल है ऐसा दृक्षा भगवान है, तो भगवान की जो जात है वो जाति की है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान अविनाशी ये भी अविनाशी, भगवान चेतन ये भी चेतन, और शायद सुग्राशि और अमल, भगवान भी अमल मल रही शुद्ध है, अभी ये भी शुद्ध एक जात है नी, हमारी भगवान एक जात और मुसी के अंश है, हमने तो है पहले से। अब गलती क्या कर ली कि हमने अपने को ब्राह्मण मान लिया, क्षत्रिय मान लिया, वेश मान लिया, शूद्र मान लिया, हमने अपने को पुरुष मान लिया, अपने को स्त्री मान लिया, ये हम माना है हमने, ये जो अपने ऊपर है ये चोला अलग अलग है, तो चोला अलग पड़ने से दर्जी का आदमी हो जाता है, जिसके चोला दर्जी ने बनाया तो क्या वो दर्जी का हो गया? वो रहा पी रहा, ऐसे एक चोला पहन लिया, किसी ने ब्राह्मण से चल गया तो ब्राह्मण ब्राह्मण से चोला बढ़ गया, क्षत्रिय बन गया क्षत्रिय से चोला बढ़ गया, ऐसे चोला है ऊपर का ये यहाँ बना हुआ है, अब चोला बढ़ गया तो दर्जी का हो गया वो, कैसी बड़ी बड़ी बात है, हम तो भगवान के ही है, ये कृपा कर कृपा ना तो मेरी बात मान लो। आज विभूषण की बात सुनना आपने, रावण ने कहा कि मम पुर बसी अरे तपसिल संप्रीति छठ जाओ मिले कहो नीति तो आई कहो नीति, घर में रहता तो मेरे नगर में मम पुर बसी मेरे पुर में रहता है और तपसी से प्रेम करता है, जाओ यहां से तपसी को जाओ उसी हो नीति, तेरी नीति सुगई मेरे घर भस्म हो गया, मैं तो मारता था वो दूत आया उसको के मारो, मारने लगे तो तेने कहा नीत विरोधन मारिय दूता, तेरे कहने से नहीं मारा तो मारा पुर जल गया सभी, तेरी नीति ऐसी है ये नीति सीखा तेरे उस गुरु उसको तपसी को उसका मारा है, ऐसे अगर ठोकर मारी लात नहीं मारी तो वो कहता महाराज आप पिता के समान है, भले ही मोई मारा पर राम जे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित हो भगवान जा जा यहां से, ताड़ना कर दी। तो महाराज विभीषण जी कैसे गए आकाश मार्ग से गए, विभीषण जी के मन में एक बात आ गई कि मेरा तू भाई है, तेरा राज्य वो तो सब तेरा है, क्या मैं रहूं वो घर भी मेरा नहीं है वो भी तेरा है, अरे राज्य तेरा हुआ तो कम से कम तेरा भाई हूँ घर तो मेरा होना चाहिए ना, तो कह रहे नहीं मम पुर बसी मेरे घर में रहता है, मैं घर रहने मार जगह नहीं है, तो मन में आ गई थोड़ी जोश आ गया, अब के भैया अब मेरा गाँव होगा तब आऊंगा तेरे गाँव में पग दी दूंगा, आकाश मार्ग से गया जमीन पर पैर नहीं गया, तेरे नगर में पैर नहीं दू पैर समझे, रुक गया मन में भरोस गया भगवान की तरह देखूंगा ये होगा, वो दंड मन से पावन कारी भर ले मन लाए ऐसे चरण है उन्हें मैं जाऊंगा, जल जल चेतन स्थावर जंगा में भगत अभगत जिस चरण का चिंतन करते उन चरणों का चिंतन करते हुए आज वो मैं देखूंगा, ओहो बड़े आनंद से इनके मन में था हमारा बहम, हनुमान जी मिले तब कहा मेरे मेरे पर कृपा करेंगे, करेंगे कृपा भानुकुल ना था भानुकुल नाथ मेरे पर भी कृपा करेंगे, और बोले तू तो भाई ब्राह्मण कुल में जन्मा है मैं कैंसर बंदर उस पर भी कृपा कर दे भगवान, भगवान कृपा तो करेंगे। तू तो उत्तम है, ब्रह्म कुल में जन्म है, बड़ा श्रेष्ठ है, भगत है, मारे में तो कोई गुण नहीं है, इसमें भी भगवान मेरे पर कृपा करते हैं। ये गुरु जी का काम, गुरु जी का ये काम होता है कि चेले को विश्वास दिला दे भगवान का, भगवान के सन्मुख कर दे। वो गुरु असली होता है, हनुमान जी गुरु मिले, गुरु गुरु नहीं बने ना, उसको चेला बनाया, उसका विश्वास भगवान में कर दिया। तो भगवान में विश्वास कर दे वही हमारा गुरु, और संसार में विश्वास कर वही हमारे शत्रु। संसार में रुपया पैसा में भोगों में विश्वास कराया ठीक है, वो हमारे शत्रु, क्यों उसे हमारा जन्म मरण होगा, ऐसा जन्म मरण काम कर शत्रु ही हुआ। यदि भगवान के सन्मुख कर दे वो गुरु हुआ। तो हनुमान जी ने कह दिया तो इसे भरोसा आ गया, इस पर भरोसा नहीं था। साधक होता है वो सरल होता है, बड़ा नम्र होता है, उसके मन में तो मेरे में तो कोई गुण ही नहीं है, भगवान के लायक कोई गुण है तो, जब गुण ही मेरे में कुछ नहीं है तो भगवान के सामने मैं कैसे जाऊं, भगवान के सामने तेरा लायक गुण ही नहीं, भानु के लायक में बना ही नहीं, भगवान कैसे कृपा करें। भगवान तो भक्तों पर कृपा करते हैं, वैसे गुण हो तुम लोग, ऐसे बहम था। भगवान हनुमान जी ने कह दिया कि वो कृपा करेंगे, जरूर करेंगे, वो तो कभी अपने कभी रहते ही नहीं। तो आकाश मार्ग से गया, अगर जाते ही आदमी को भेजा तो भगवान है वो राजा ठहरे, राजा मंत्री से पूछते हैं साहब, तो बड़े मंत्री आ रहे सुग्रीव, तो सुग्रीव के कहने से तो सेना ये सब सुग्रीव लाया है, और वो सेना भी सुग्रीव का सब काम कर दिया भगवान ने, सेना लाया अपने बल से, भगवान अपने बल से लाए सेना। ब्याह करने वाले छोरों को ये निश्चय करना सदा कि ब्याह तभी करे अपने स्त्री और संतान का, अपने स्वयं पालन कर सके, और ऐसी ताकत दे हो तो ब्याह न करे। रामचंद्र ने कहा मैं ब्याह किया है तो मैं सीता की रक्षा के लिए मैं करूं सब ठीक है। भरत जी को किसी रामायण में भी राम जी ने भरत को संदेश नहीं भेजा, निषाद कह देते बहुत सी आदमी जाकर कह दो भरत को कह दो सेना लाओ मेरी स्त्री को लोग ले गए, कहीं नहीं का। तो क्या किया सुग्रीव से मित्रता करी, सुग्रीव को सब दे दिया, बाबा राज कोष पूर्ण नारी, ऐसी मित्रता करी, सुग्रीव का राज दिला दिया, खजाना दिला दिया, नगर दिला दिया, उसकी स्त्री दिला दी। ये दिलाने के बाद भी सहायता ली अपने भुजाओं बल से, शायद नहीं थी उसे किसी से सहायता करके उसको ली, फिर घर गए वो साथ दिया, तो सुग्रीव साथ मित्र हुआ। और इतना करके भी फिर क्या किया कि अग्नि साक्षी दे पूरी मित्र जना, मित्र बनाया कैसे अग्नि की साक्षा दी, साक्षी अग्नि दे करके उनमें जैसे विवाह होता है तो ब्राह्मण और अग्नि की साक्षी आ गए, स्त्री पुरुष दोनों का संबंध होता है, तो अग्नि की साक्षी दे करके प्रीति करी, क्योंकि सुग्रीव है ना, सुग्रीव लायक नहीं था। देखो एक बात बताओ, भगवान राम जी के तीन मित्र हैं, सखा कहते हैं उनको मित्र कहते हैं, भगवान चेला नहीं बनाते, छोटा नहीं बनाते, जो शरण जाते उसको बरोबर बढ़ाते, उसके दर्जा बरोबर। निषाद राज वो एक मित्र, एक सुग्रीव मित्र, एक विभीषण मित्र। निषाद राज सिद्ध भक्त थे, तत्व के जीवन मुक्त भक्त थे, और विभीषण साधक भक्त थे, भजन ध्यान करने वाले, साधना करने वाले, और सुग्रीव तो अत्यंत पामर विषयों में फंसे फंसा हुआ राज, और स्त्री का लोभी, भक्ति थी नहीं मन में, ये तो भगवान जबरदस्ती कर मित्र बना लिया, अगर मन में ही नहीं थी भगवान ने मित्र बनाओ, भगवान ने मित्र बनाया, तो ये तो विषय पामर संसार था। इससे सिद्ध किया भगवान ने कि मेरे शरण आ जाए विषय हो पामर हो कैसे ही मानो, मैं उसको मित्र बनाऊ बरूबर बनाऊ, मैं नर नारायण नारायण बरूबर बनाते, तो आप कोई भी संकोच न करेंगे मैं लायक हूं नहीं हूं। बहनों माता से यही बात कहनी है, आप कभी ऐसा नहीं समझे कि मैं भगवान के चरणों में लायक नहीं हूं, भगवान चरण योग्यता देखते ही नहीं, सुना, अगर भगवान योग्यता देखे तो भगवान के लायक हम हो सकते हैं।